przyśniłkają w głos. Ojcze, skąd się wziął ten kobiet lament? Przez swych mężczyzn łkają wciąż. Więc dlaczego także oni łkają? Czemu dzieci łkają? Synu, to zwyczajny płacz. Tak beztrosko sobie płaczą, ojcze. Tak, lecz łkania jeszcze przy. Czyżbyś ty też gorzko szlochał? Czuję twą wilgotną twarz. Błagam więc o przebaczenie, tato. Nie sądziłem, że cię zrazi.